الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الأحبة تمكسنيكا katika nyumba hii wetu mbuyuti Allah Taala kwa ajili ya kukumbushana baadhi ya mambo ambayo tunaona kwa wakati tulikuwa nao yana umuhimu kwa upande wake, lakini kabla ya hayo ni yale yaliyotangulia mwanzo, ambapo kheri hii ilikuwa kubwa ya kukutana na masalafi kutoka katika maeneo mbalimbali. Tukakutana hapa Masasi kwa ajili ya shughuli ya shekhe wetu. Kwa kweli hii ni neema iliyokuwa kubwa mno, sababu wakati mwingi kila mmoja katika sisi anatamani kukutana na ndugu zake, ndugu ambao wanashirikiana katika kusukuma mbele gurudumu hili la manhaji salafi. Kweli kukutana huku kwa ni kheri na ni jambo lenye kufurahisha mno, na insha Allah bado tunatamani kukutana na ndugu zetu wengine katika maeneo mengine, au wala ni kujifundisha kutoka kwao vipi ambavyo wanasimamia dawa hii, dawa tusalafia, na hivyo hivyo ni changamoto gani ambazo wanakabiliana nazo katika dawa na wanazitatua vipi changamoto zao, ambazo huenda baada ya kustafidi kutoka kwao na sisi tukarejea tukaenda kuzitumia kwa ajili ya kupeleka mbele dawa hii, dawa tumubaraka. Walio hii ni neema na hii ni kheri kubwa mno, tena na ndugu ambao wametawanyika katika marakizi mbalimbali, hasa katika mikoa hii ya kusini, ambapo hali hii inadhihirisha ile furaha na kutamani kwa pamoja katika kwa muda mrefu mno, lakini kutokana na dhurufu ambazo hazi kuzuilika imekuwa ni muda mfupi huu. Basi muda huu tuutumie kwa ajili ya faida, kukumbushana na kuelekezana baadhi ya mambo. Ndugu zangu, sisi ni Waislamu ambao tunajinasibisha na tunakwenda kwa mfumo wa manhaji salafi kwa utaratibu na mwenendo waliokuwa nao wema wa umma huu, kiwemo Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba na wale waliokuja baada ya masahaba kuwafuata wao kwa wema. Kwa leo sisi, hii ndiyo dawa yetu, ni dawatu as-salafia, dawa ya kuwalingania watu kuishi kumwabudia Allah tabaraka wa taala kama vile walivyomwabudia wale wa kwanza waliokuwa mwanzo kabisa, namna gani walimwabudia Allah, namna gani waliishi na kutaamaliana na watu kwa namna hiyo waliokuwa nayo hao. Dawa hii, dawatul mubaraka, kwa tawfiki ya Allah tabaraka wa taala, kupitia kwa maduati wa dawa hii maduati wakubwa, wadogo, sote kwa pamoja tunasukuma mbele gurudumu hili kwa kila mmoja sehemu aliyopo, na alhamdulillah kwa taufiki ya Allah tabaraka wa taala dawa imepata kabuli kubwa sana. Kila mkoa au wilaya katika nchi yetu hii ya Tanzania unapoingia unakutana na masalafi, na ukirudi baada ya mwaka au miaka miwili ukiingia katika maeneo hayo unakutana tena watu wanazidi na zaidi. Hii ni kheri na taufiki kwa Allah tabaraka wa taala kwetu, ni neema hii, na neema hii ni wajibu wetu kuitunza neema hii ya da'watu salafia, ni hali ya umoja wetu na ile hali ya kujitoa kwetu na kujitolea katika kusukuma hii pasi na msukumo wa sehemu nyingine, bali ni wenyewe tu na watu wengine wanaitizali wako peke yao, lakini wameitikia dawa na kwenda wenyewe walipoima kijijini ama mtahani au sehemu fulani, na alhamdulillah baada ya muda fulani matunda makubwa yanaonekana. Na mimi mengine kama haya ambayo tuliopo kwamba yanathibitisha haya tunayozungumza. Lakini dawa hii kama dawa, kuna baadhi ya watu ima wale ambao wamechelewa kuifahamu dawa hii au wale ambao hawamo katika dawa hii waweza kuwa hawafahamu dawa hii inalingania kitu gani. Kuna kile ambacho kinacholinganiwa na dawa hii, na vile vile kuna wale ambao wanaolingania dawa hii, alafu kuna wale wanaolinganiwa na dawa hii. Sisi katika muda wetu huu mfupi wa takriban dakika 45 50 mpaka 30 mpaka 45 tutazungumzia upande mmoja kwamba ni nini ambacho kinacholingania dawa hii, dawa tu salafia, ikiwa ni jina, ni nini kinacholingania dawa hii, na kwa nini basi dawa hii iwe ni dawa ambayo inaonekana kama vile ambayo inajitenga. Kujitenga kwa dawa hii ni kutokana na baadhi ya ndugu zetu Waislamu kumwabudia Allah tabaraka wa taala katika utaratibu ambao hajaufundisha Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, ma anzala Allahu biha min sultan, kwamba hakuna dalili juu ya ule utaratibu wanaokwenda nao, ama kuitakidi kwa utaratibu ambao hauna dalili mina Qur'ani wa Sunna, bali ni vile ambavyo baadhi ya ndugu zetu walivyowakuta wazee wetu wakienda na wao wanakwenda hivyo hivyo. Waliwakuta wazee wakienda hivi na mashekhe wakienda hivi, na wao wakawa wanaitakidi hivyo, wanaamini hivyo, ambapo dawa hii imekuja ni kwa ajili ya tajdid wa tasihihi kwa yale ambayo baadhi ya ndugu zetu Waislamu wamekwenda kombo au wamepinda. Na kubwa katika yote, dawa hii imekuja katika atahqiqi al-ubudiyyati lillahi tabaraka wa ta'ala. Hilo ndilo la mwanzo na hilo ndilo kubwa katika kazi yote hii ya dawa salafia, duati wa dawa hii Tanzania na duniani kwa ujumla wanalingania na kurekebisha na kusahihisha na kuelekeza watu katika kumwabudia Allah tabaraka wa taala, kuithibitisha ile ibada ya kumwabudia Allah tabaraka wa taala, kwa sababu jambo hilo ndilo jambo la kwanza kabisa ambalo mitume wote walipewa kazi hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut, na hakika tulipeleka kwa kila umma, tulipeleka mjumbe. Mjumbe huyu aliwaambia watu wake kwamba an i'budu Allaha wajitanibu taghut, muabuduni Allah tabaraka wa taala peke yake, na vile vile mjiepushe kuabudia asiyekuwa Allah. Ina maana slogan na kauli mbiu ya mitume wa Allah ilikuwa ni kwamba ani'budu Allah, muabuduni Allah tabaraka wa taala, na mjiepushe kuabudia asiyekuwa Allah. Kwa hali hiyo, da'watu salafia mwanzo kabisa inawalingania watu wale wasiokuwa Waislamu waache kuabudia asiyekuwa Allah, na waje wamwabudia Allah peke yake pasi na kumshirikisha na kitu chochote. Na hivyo hivyo Waislamu wale ambao wamepinda katika tauhid wala aqida, waache kuabudia asiyekuwa Allah tabaraka wa taala, bali wamwabudia Allah tabaraka wa taala. Kwani hilo ndilo jambo ambalo Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama badaa bihi, alianza jambo hilo. Na si hivyo tu, bali Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa akiwatuma baadhi ya masahaba kwenda maeneo mbalimbali, la kwanza kabisa ikiwaambia ya kwamba waamrishe watu ayuwahidu Allah taala, kwamba wakifika katika maeneo yao, cha kwanza kabisa waambie watu wampwekeshe Allah, wamwabudia Allah tabaraka wa taala peke yake, na wala wasimshirikishe na chochote. Hilo hii ndiyo dawa tu salafia. Dawa salafia la mwanzo ni hiyo, ambapo dalili ziko nyingi mno ambazo zinathibitisha hayo, kuonesha ya kwamba anayetakiwa aabudiwe ni Allah subhanahu wa taala peke yake, kama jaa fi surati al-Ikhlas, qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Na kwamba sema kwamba ya Allah, yeye ndiyo mpweke, yeye ni mmoja, yuko peke yake. Allahu samad, yeye ndio anaifaa na kustahiki kuabudiwa Allah tabaraka wa taala. Wale watu wote ambao wanaabudu asiyekuwa Allah, basi hivyo vyote wanavyoabudu ambao si Allah ni kwamba havistahiki kuabudiwa na ni makosa, bali sawasawa ni kumwabudia Allah tabaraka wa taala, kwa sababu yeye ndio Allahu samad, yeye ndio mwenye kukusudiwa. Hivyo hivyo, lam yalid wala miula, akuzaa na wala akuzaliwa, wala miyakun lahu kufuan ahad, na wala hakuwa yeye ni mwenye kufanana na chochote. Kwa hili jambo la kuamsha watu kumwabudia Allah tabaraka wa taala ndilo jambo ambalo wamedumu hivyo Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama, hivyo hivyo ndilo jambo ambalo wamekwenda nalo al-khulafa'ur rashidun wa man jaa ba'dahum. Asema Allah tabaraka wa taala, wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din, kwamba watu hawakuamrishwa isipokuwa wamwabudia Allah na vile vile wamtakasie yeye dini yake, na maana wamtakasie katika kule kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Wa yuqimu salata wa yu'tu zakata wa dhalika dinul qayyima, watoe zaka, wasomeshe sala na watoe zaka, hakika kufanya hivyo ndio dini ya sawasawa, na maana kinyume na hayo sio dini ya sawasawa. Kwa hiyo dawa tu salafia, kitu ambacho mwanzo anachilingania ni watu kumwabudia Allah tabaraka wa taala. Mlivyosema wale wasiokuwa Waislamu waache kuabudia vyote wanavyoabudia, wamwabudia Allah tabaraka wa taala. Wenye kuabudia mawe waache kumwabudia mawe, waje kumwabudia Allah. Wenye kumwabudu Yesu waache kumwabudu Yesu, waje kumwabudu Allah tabaraka wa taala peke yake. Na vile vile wale Waislamu ambao wanamshirikisha Allah tabaraka wa taala kwa kumwabudia Allah na viumbe vingine, ima mawe au vibanda vya mkera wa mashaba dhalika, au kuabudia watu wema, au baadhi kama wanajinasibisha kumwabudia Mtume sallallahu alayhi wasallam, hayo ni makosa, bali sote kwa pamoja natakiwa tumwabudie Allah tabaraka wa taala, kwa sababu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun, kwamba Allah anasema ya kwamba hakuumba majini na watu isipokuwa kuwamwabudu. Yani sisi tumeumbwa na Allah tabaraka wa taala na Adamu na majini, sio kwa lengo lingine kubwa kabisa, ni kumwabudia Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo dai yoyote kwa dawa hii, dawa tusalafia, hili jambo alijue, na kama analijua alitilie ihtimam na mkazo hali ya juu, kwamba dawa yetu sisi ni dawa ya kuwalingania watu wamwabudia Allah tabaraka wa taala, na dawa hii ni dawa ya mitume. Kwa tumejipambanua kutokana na hali halisi ambayo imeenea duniani na kabla ya leo, toka katika zama zilizotangulia, zama za salafu saleh, zama za aima, kwa baada ya kuzuka makundi mbalimbali ya kibida, mafiraqi dhalla yalipozuka, basi kukawa na haja ya watu kujipambanua na wao kubakia katika ule mstari wa sawasawa kwa mujibu wa Qur'an na Sunna, kwa mujibu wa Qur'an na mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tunapolingania tauhid, tunapolingania kumwabudia Allah tabaraka wa taala, kwa maana kwamba wakati huo huo nuharibu shirka wal mushrikin wal munafiqin wal kuffar, kwamba pindi tutakapolingania dawa ya kumwabudia Allah peke yake, kwa maana upande wa pili kinyume chake, tunapiga vita shirki, tunapiga vita ushirikina, na vile vile tunapiga vita na wale wote wanaoshikamana na mambo ya shirki na mambo ya ushirikina na mambo ya nifaq na mambo ya kikafiri. Ina maana hivi ni vitu ambavyo vinaenda sambamba. Mtu anayelingania ushirikina au anayelingania ukafiri, manake huyu anapiga vita nini? Anapiga vita Uislamu, hata kama akusema. Ikawa yeye anawalingania watu waje waabudie kile ambacho anachokiona yeye ni sawa sawa, waje waabudie yule ambaye asiyekuwa Allah tabaraka wa taala, maana yake kwamba mtu huyu yuharibu Allah wa rasula, anampiga vita Allah na mtume wake, kwa maana anayepiga vita dini ya Allah na vile vile wapiga vita wale wote wanaomwabudia Allah subhanahu wa taala. Kwa maana ikiwa ni katika Waislamu, hii inatosha kuwa ni sababu ya kumtoa yeye kutokana na daira ya Uislamu, kwa vile ambavyo anavyomwabudia, anavyomshirikisha Allah tabaraka wa taala, ambapo wajibu kwa wale ambao wanaimfahamu kumsimamishia nasaha na kumlingania, achane na yale, arejee katika usawasawa. Kwa tunapolingania tauhidi, tunapolingania kumwabudia Allah peke yake, maana yake wakati huo tunapiga vita wale wote wanaabudiwa kinyume na Allah, wale ambao tunawafahamu na wale tusiowafahamu, vile tunavyoifahamu na vile tusivyoifahamu, na hivyo hivyo wale wote wanaokwenda kinyume na kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo dawa salafia, hili ni jambo kubwa, ni katika maalimi ni dawa salafia, kwa kuwalingania watu wamwabudie Allah tabaraka wa ta'ala, na ni jambo ambalo lina asabi, lina wale waliotangulia kama bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ba'atha Muadhan ila al-Yaman wa ba'atha Aliyan ila al-Yaman wa arsala Aliyan ila fatih Khaybara. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alimtuma Muadh ibn Jabal kwenda Yemen kwa ajili ya kwenda kupiga dawa, hivyo hivyo akampeleka Ali ibn Abi Talib, hivyo hivyo Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alimtuma Ali ibn Abi Talib kwenda kuikomboa Khaybara. La mwanzo alowaambia ni kwamba atakapofika katika maeneo yao, fa idha nazalta fi sahatihim, pindi utakapofika katika viunga vyao, basi walingania ayuwahidu Allah ta'ala, waje wampokeshe Allah tabaraka wa ta'ala, wamwabudie yeye peke yake na wala wasimshirikishe na chochote. Kwa hiyo ina maana ni kazi yake Bwana Mtume sallama, na si hivyo tu, bali yeye amewatuma maswahaba waende wakawalinganie watu katika utaratibu huo, na kabla ya hapo ni mwenendo na silka, na vile vile ni manhaji ya al-anbiya wal mursalun min qabli, manabii na mitume kabla yake walikuwa katika hilo. Yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fil hadithi, inna Allah yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan, aika Allah tabaraka wa taala anaridhia kwenu nyinyi mambo matatu na anachukia na mambo matatu. Katika yale ambayo anaridhia, antaabuduhu wala tushriku bihi shay'a, au kama qala sallallahu alayhi wasallam, ya kwamba mumwabudie yeye na wala msimshirikishe yeye na chochote, kwa sababu fa inna shirka la dhulmun adhim, kwa sababu hakika kumshirikisha Allah, yani kwa maana kumwabudia mwingine asiyekuwa Allah, jambo hili ni dhulma iliyokuwa kubwa mno, ni jambo ovu mno. Kama kuna maovu duniani, basi la mbele kabisa na la kwanza kabisa ni shirki, kumwabudia asiyekuwa Allah tabaraka wa taala. Na ndiyo maana ukaona ya kwamba Allah tabaraka wa taala anasamehe dhambi zote. Kiwa mtu atakufa Muislamu, atakufa katika hali ya kuto kumshirikisha Allah, basi hivyo Allah anakuwa tahta almashia. Ama yule ambaye atakufa aliyakuwa ni mushrik, basi huyo inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, hakika Allah asamehe. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, hakika Allah asamehe yule ambaye aliyekufa aliyakuwa ni mshirikina, lakini wa yaghfiru ma duna dhalika, anasamehe dhambi yule aliyekufa na dhambi isiyokuwa hiyo ya shirki, kwa yule liman yasha, kwa maana kwamba wale watakaokufa almuslimun alansar watakuwa tahta almashia, watakuwa tahta almashia, chini ya utashi wa Allah tabaraka wa taala, walio insha adhabahu wa insha ghafarahu, kwamba akiamua Allah subhanahu wa taala atawaadhibu, akiamua Allah tabaraka wa taala atawasamehe. Ama shirki, Allah tabaraka wa taala yaghfir, kwamba Allah hatusamehe dhambi ya shirki. Kwa sababu ni nini? Kwa sababu la dhulmun adhim, ni dhulma na ni uovu na ni ubaya mkubwa mno kumshirikisha Allah tabaraka wa taala. Kwa maana haya, hii ni dawa tu salafia, hivi ni vitu ambavyo ni mambo ambayo yanalinganiwa na nini, yanalinganiwa na dawa tu salafia, yakienda kinyume na makundi kama sufia, makundi ambayo hayachungi zile hukuki za Allah tabaraka wa taala, achungi yale mambo ya dharia ila shirki, mambo ambayo yanapelekea katika ushirikina, achungi, bali wao wanakwenda tu na mengi yatakana yafanya hayana dalili min al-Qur'an wala sunna, bali ni mambo ambayo yamewekwa na wale ulama wao katika madhehebu hizo za sufia, inatijani wa mashaba dhalika. Vile vile dawa tu salafia katika maalim zake ambazo mihimili na nguzo zake ni tahqiq ya mutabaati rasuli sallallahu alayhi wa sallam, kuthibitisha na kuimarisha na kuulingania kumfuata mtume sallallahu alayhi wa sallam. Dawa yetu, maduati wetu wa dawa hii katika nchi yetu hii ya Tanzania na nchi zingine duniani, dua kwa maulama wetu kibar, ni kwamba katika dawa hii naligania kuthibitisha mutabaati rasuli sallallahu alayhi wa sallam, kumfuata na kumwiga mtume sallallahu alayhi wa sallam, ambalo jambo hili ni jambo kubwa mno. Qala Allahu ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir, kwamba hakika imekuwa kwenu nyinyi, yani kwenu sisi Waislamu, kwa mtume sallallahu alayhi wasallam uswatun hasana, kuwa ni kiigizo chema. Yani Allah tabaraka wa taala amemweka bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuwa ni kiigizo, kwamba sisi tumuigize yeye kwa yale ambayo anayeyafanya. Liman kana, lakini hiyo liman kana yarju Allah wal yawmal akhir, kwa yule ambaye mwenye kutaraji kwamba kukutana Allah tabaraka wa taala na kutaraji kwamba siku ya mwisho ipo. Wa dhakara Allah kathira, na vile vile akamtaja na kumkumbuka Allah kwa wingi mno. Qala Ibn Kathir rahimahullahu taala inda hadhihi al-aya, anasema Ibn Kathir rahimahullahu taala, hadhihi al-ayatu aslun kabirun fi ta'assi bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, kwamba aya hii ni msingi mkubwa mno katika kumuiga na kumfuata na kujiliwaza na mtume sallallahu alayhi wa sallam, fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi, katika maneno yake Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, na hivyo hivyo wa afalihi, na katika vitendo vyake Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama, wa ahwalihi, na katika hali zake. Ala sabil mithal, katika Ramadhani Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa katika hali gani? Hivyo hivyo Bwana Mtume katika hija, alipokuwa akihiji fi hijjatul wadaa, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa katika hali gani? Hivyo hivyo fi ghazawatihi, alipokuwa katika vita vyake kipambana Bwana Mtume sallama, alipokuwa kipambana na makafiri, alikuwa katika hali gani? Kwa maana ahwali, hali zote zile ambazo alizokuwa nazo Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hivyo hivyo alipokuwa na ahali zake na familia yake nyumbani, alikuwa katika hali gani Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam? Kwa hiyo aya hii iliona ya Suratul Ahzab ya 21 ni kama yaqulu Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, aslun kabiru fi ta'assi bi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Wa li hadha amara Allah subhanahu at-ta'assi, amara Allah subhanahu an-nasa bi ta'assi bin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. Kwa maana hiyo basi, ndio maana Allah tabaraka wa ta'ala akawaamrisha watu, akawaamrisha nini? Akawaamrisha kwamba kumuiga na kumfuata na kujiwaza na Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Natakiwa sisi katika maisha yetu twende hivyo kama tulivyotangulia katika tauhidi wala aqida, na hivyo hivyo katika mambo yote yale kumuiga na kumfuata Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Dawa salafia inaligania hayo. Dawa salafia inaligania ni namna kumfuata na kumuiga Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na kushikamana na suna zake, kushikamana na suna zake ambazo zile tunazoziona kuwa ni kubwa, na zile ambazo tunazoziona kwamba si kubwa, bali ikiwa imethibiti bi ahadithi sahiha kwamba hili warada ni nabii sallallahu alayhi wa sallam, jambo hili limepatikana na kuja kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, basi hilo jambo hilo tunalihimiza kwanza kulifanya wenyewe, kulitekeleza bikadri istitaa, na hivyo hivyo kuwahimiza Waislamu washikamane na hayo, kwa sababu huo ndio mwenendo bora, na hilo ndio kusudia Allah tabaraka wa taala akaileta aya hii, aya ya 21 ndani ya sura hii, Suratul Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, hakika imekuwa kwenu nyinyi kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa ni kiigizo chema. Kiigizo chema ina maana kufuata, kupima yale anayofanya, na sisi kufanya hivyo hivyo, ikiwa ni kwa kiasi, kwa kadri, kwa ukubwa kadha, kwa upana kadha, basi ni kwenda kwa vile ambavyo alivyofanya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam.